cię tęskniła byś za mną, gdybym wyszedł i nie wrócił. Gdybyś nie mogła mnie znaleźć wśród innych ludzi, wśród twarzy, wśród dłoni, wśród osób. Jak szybko byś zapomniała, jaki mam kolor oczu, jaki mam odcień włosów, jak szybko bije mi serce. Gdybyś miała mnie nie zobaczyć, co zrobiłabyś w przeddzień? Co byś mi powiedziała, kiedy bym zakładał kurtkę? Byś pocałowała w usta mnie z nadzieją, że wrócę. Przecież zawsze wraca, nawet z najdalszych podróży, ale ta niespodziewanie mogłaby się przedłużyć. Mogłaby, przecież nie chciałbym. My nie mamy wpływu na życie, życie na nas ma wpływ. Zostawiłbym niedopitą zieloną herbatę, zimnego tosta, zimne serce, w którym czuję się stratę. Kilka płyt z rapem, na których zostawiłem siebie, jakby został po mnie tylko zapach perfum w łazience. Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał. Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał. Gdybyś przy mnie zasnęła, rano sama wstała, w łóżku byłoby pusto, wokół tylko mój bałagan. Jak zwykle zostawiłbym rozrzuconych tysiąc ubrań, a pokoju echo powtarzałoby pełne złości kurwa. Co byś zrobiła, gdybyś w kuchni na stole znalazła kartkę pisaną przez moje roztrzęsione dłonie? Bym napisał, że wracam zaraz. Bym zostawił telefon, portfeli, podróżny bagaż. Czy długo byś czekała z kontaktem do bliskich? Przecież zaraz wrócę, taki zostawiłem liścik. Może popijając whisky siedzę z przyjacielem, ale każdy mówi: ostatni raz widziałem go w zeszłą niedzielę. Czy byś długo pamiętała nasz marsz Mendelsona? Byłem dla ciebie kimś więcej niż dla słuchaczy ona. Słowa nie oddają tego, ile waży strata. Kocham cię najmocniej, zaraz wracam. Nie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał. Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie miałbym oszalał.